digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Az elején szeretném veletek megbeszélni, hogy mit szóltok a spré vagy spray-szerűen fújtató nanotechnológiás antennához. Ugye arról van szó, azt olvastuk az egyik hírben, hogy a Chemtech Enterprises nevű cég különleges helyzetekben is kipróbálta ezt a bizonyos sprayt. Például a fa törzsére fújtak vele, és így módon 22 km távolságra tudott rádiójeleket küldeni a mobiltelefon. Állítólag majd a mobiltelefon felületét is be lehet ezzel fújni, növelvén a vétel és az adás távolságát. Mit gondoltok erről? Ülnek itt az asztal körül szakavatottabb emberek, akik például jel átvitelbe sokkal gyakorlottabbak, Például én itt a nyelvész. Ugye el nem tudom képzelni, hogy hogy lesz antenna egy spray permetből. Vezet, kérlek szépen, vezető anyag. De hát akkor... Így van. Milyen hosszúnak kell lenni annak a Zoli, permetnek? Egy olyan szituációt képzelj el, amikor szőkenő megy az utcán, és mobiltelefonál, és azt mondja, hogy igen. Hello, drágám, nem hallak, jó, várjál, fújok még egy kis antennát, és akkor utána egy olyan nagy a fa, az így hatalmas nagy antennát oda fölfúj, és akkor jobb lesz az adás. És az epilálós cuccát véletlenül a hónajlá fújja. Nem dob fel téged ez az ötlet. De nagyon földob. Gondolom, hogy lambda fél, vagy lambda negyed hosszúságú antennákat fúj, tehát aki nem tudja, hogy mi ez, ugye a lambda a hullám hossz, és akkor erre még a fele, vagy a negyede hosszúságú. De mégis fordítva fújni, hogy annak hatása is legyen. Hogy végül is itt felületet növelünk ezzel, vagy egyáltalán a nano szó az itt mit jelent, hogy kell a nanotechnológia? Hát engem nagyon érdekelne a technológiának az a része, hogy hogyan kerül kapcsolatba a mobiltelefon ezzel az antennával, tehát jó lenne tudni, hogy az a momentum, amikor kifújja a delikvens ezt a permetet, és reméljük nem keveri össze a ritikülbe a szőkehölgy, és nem valami mást fúj ki. A dezodort például, mert biztos, hogy nem fogja elet erősíteni, akkor jó lenne tudni, hogy egyáltalán a telefon hogy kerül összeköttetésbe ezzel, az általa sugárzott jeleket tovább erősíti esetleg, vagy milyen formában, tehát szól erről ez a... Hát ezt nem, én is arra gondoltam, hogy az antennára fújja az egyik részét, és akkor a másikat meg föl a fára, vagy beledugja az antennát ebbe a fán lévő masszába, de a kontaktusról én nem olvastam, de valószínűleg valami hasonló lehet. Minden esetben nagyon praktikus tud lenni bizonyos körülmények között, amikor gyorsan van szükség antennára, és nincs egy majomsa a közelbe, aki felmásszon a banánfára, mint hogy a klasszikus rejtőregényekben is ugye meggyilkolták a kókuszpálmákat az antennával a kedves rumi katonák. Épp ezért olyankor jól jöhet, de egyébként praktikus használatát nem nagyon tudom elképzelni. Egyébként ez is egy nagyon életszerű szituáció volt, amit az előbb elmondtál, hogy gyakran fordul el, hogy ne kellene egy antenna. Az oázisban pont. De lehet, hogy majd a szúnyogriasztóval vagy szúnyogriasztóval keverik, és majd repülőgépről szórják ezt is. De egyébként jellemző, hogy a technológus rögtön rákérdezett a lényegre, a technológiára. Az újságíró meg azt mondja, hogy de hát itt a független hírforrás azt írta, hogy volt egy Google Solve for X nevű konferencia, ott a vezérigazgató ezt így elmondta, és rögtön állami, katonai és magáncégek cuppantak rá, tehát valószínűleg igaz. Így van, valószínűleg nagyon érdekes találékony megoldás, nanotechnológia az most nagyon buzzword, nagyon tipikus olyan dolog, amire rá cuppannak az emberek, de nekem érdekelne, tehát mérnök vagyok, érdekelne nagyon is a háttere. Mondjuk újabb hétköznapi felhasználást elképzelve mennek a tankkal a kedves katonák, letörik véletlenül az antenna csata közben. Kedvesek? És utána, fújnak egyet. De csak gyorsan felfújnak oda a harckocsira egy másik antennát. De műanyagból van az a harckocsi? Hát ma már lassan már minden műanyagból van. Azért a mérnöki vérnádra látom kiütközik. Ma este újra hírsziporkák Dragon Györgytől, és kiderül, hogy mi köze van a szívdobbanásnak a merev lemezekhez. Az Avatar robotnak is dobog a szíve. Immár a föld körüli pályán kering az első magyar műhold, a kocka formájú Maszat 1. Vendégünk lesz Horváth Gyula, a Maszat projektmenedzsere. Aztán az infoszótárban tovább burjánzik a számítógépek elnevezésének amúgy is sűrű erdeje. Egy új gép kategória, amelynek a neve valamire nagyon emlékeztet. Mire jó a folyamat és diagram készítő program, és mit tud ezügyben az új LibreOffice? Borek Andrástól halljuk a konkrétumokat, majd Spányik Balázs gyors tesztje következik a LibreOffice új nyelvhelyesség ellenőrző moduljáról. Magyar fejlesztések a LibreOffice kiemelt újdonságai között. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában a Netidőkben. az Asztaltársaság Bódi Zoltán netnyelvész. Jó estét kívánok! Dragon György zenész, újságíró és hírsziporkamester. Maximális tiszteletem. Borek András mérnök úr, Annyil forráskód forrása. Jó estét! Spányik Balázs programozó, chatman és a PC tippelő. Szép estét! És hagyj mutassam be vendégünket, aki egyenesen a Műegyetemről jött, a Műszaki Egyetem adjunktusa, az első magyar műholda Massat egy projektmenedzsere, Horváth Gyula, szervusz! Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat! Én pedig műsort vezetek, Nagy Istók Tibor alias Netistók vagyok. A Netidők Asztaltársaságának blogja a digitális világról netidők.poster.hu címen olvasható. Japán tudósok avatar robotot készítettek, jelentősen csökkent a spamek száma, szívdobbanást titkosíthatja a merevlemezt. Hírsziporkák Dragon Györgytől. Japánban érdekes módon úgy látszik a filmek is, ugye rengeteg science fiction-t készítenek a japánok, és rengeteget fantáziálnak a japánok. Meg is szokta őket ihletni, ha mások kitalálnak valamit, ezt is tudjuk már az elmúlt évtizedekből. Ezért most ők jól kitalálták azt a távirányítású robotot, amely segítségével a robotirányító ember ugyanazt látja, érzi, mint amit a robot is maga, ilyen az Avatar című világhírű és világsikerű filmben volt. Egyébként már régóta beszélnek ilyen, tehát nem csak az Avatarban találták ki ezt a dolgot természetesen. A Telesar 5 nevű robotnak az a fő tulajdonsága, hogy egy kesztyű, egy ilyen mellre vehető ilyen mellény, és egy sisak segítségével pontosan lehet érezni azt, amit a robot is. Tehát mondjuk a robot karját, amikor megindítja az a az irányító ember, akkor a saját karmozgásával teszi, és ha hozzányúl egy bizonyos felülethez, lehet érezni, hogy az sima, meleg, hideg, vagy esetleg ilyen göcsörtösebb, vagy durvább. Hogyha elfordítja a fejét az ember, akkor a látószög is változik, tehát mondjuk egy leomlott épületben, vagy valami olyan körülmények között, amikor be kell nézni a sarkon mondjuk, vagy egy kő mellett el kell nézni, akkor a robot ezt meg tudja tenni, és tudja követni ezeket a bizonyos utasításokat az embertől. Háromdimenziós monitorok segítségével jelenítik meg a képet egyébként. A maga a felszerelés, a sisak, kesztyű és mellény, ez vékony poliészterből készül, amiben különböző ilyen motorok és érzékelő eszközök vannak, ez sem új találmány, tehát ilyennel már találkoztunk régebben is. Apró félvezetők, mozgásérzékelők, ezek teszik lehetővé, hogy mi is azt érintsük meg, amit a robot is meg tud érinteni. Tachi Susumu, Keito Egyetem professzora szerint a robotnak olyan környezetben lehet használt venni, ami az emberekre nézve kockázatos. Itt volt most ugye a földrengés Japánban, amelyben a Fukushima-i erőmű nagyon erőteljesen megsérült, és ott rengeteg ilyen eszközt be lehetett volna vetni esetlegesen, hogy közelebb hatoljanak azokhoz a problémás területekhez, amelyek rádióaktívak, vagy esetleg kevésbé elérhetőek, hiszen a robot méretét azt lehet nem változtatni, hanem lehet kisebb, illetve nagyobb robotokat is használni ebben a témakörben, és a projektnek ez is az egyik fő célkitűzése. Csak annyit tennék hozzá, hogy a Fukushima-ban azért eléggé vicces a helyzet idézőjelben, tehát ott az elektronikai eszközök is feladják a küzdelmet, olyan erős a sugárzás a reaktor köpenye környékén. Most vezettek be egy szondát, egy pár napja, vagy talán egy két hete, amivel egyáltalán bekukkantottak ebbe a containmentbe, ami ugye az arra hivatott, ezen belül van még maga a reaktor, tehát gyakorlatilag az a tér, amiben a reaktor van, akkor a sugárzás, hogy ugye ez a elektronikus képalkotó modul, ez a CCD, ebbe hogy csapódnak be a részecskék, ilyen, mint hogyha ilyen hangyaháború lenne, tehát alig lehet kivenni a képet, valami irgalmatlan sugárzás volt, 40 ember 3 napon keresztül fúrta azt a lukat egyébként, amin be tudták dugni ezt a szondát, és ebből is a szonda is azt hiszem, hogy 1 óráig volt működőképes. A hír arról ugye nem szól, hogy pontosan milyen felhasználásokat lehetne ebben a bizonyos katasztrófa környezetben, de gondolom találnának olyat, ahol kevésbé szennyezett területen mégis hasznát tudnák ennek a technológiának venni, főleg azután, hogy ugyanazt érzik, mint amit a robot, tehát tudják, hogy valami hideg, meleg, sima vagy göcsörtös felületű, ami azért sokat számít. Hát vagy belenyúlt a körfűrészbe. Az is előfordulhat. Jelentősen csökkent a spamek száma, ez nagyon fontos, mert éveken keresztül ugye arról beszéltünk, hogy az internetes adatforgalom javarészét a spamek adják, és manapság az egyetlen egy olyan ok történt meg, amelyre számítottak a szakértők évekkel ezelőtt, nem az ilyen írtóprogramok meg a rendőrségi közreműködések miatt, hanem a kereslet miatt kezdett el csökkenni. Egyszerűen kevesebbet fizet azoknak, akik a spameket kiküldték. Ez a dolog visszaesett a kereslet a spamek kiküldése iránt, olyannyira, hogy a napi 379 milliárdról 124 milliárdra csökkent a spameknek a száma. Ez például nálunk Magyarországon konkrétan 91%-os csökkenést jelent. Tehát szinte teljesen megszűntek. Gyakorlatilag ahhoz képest, ami 2007-2008-as csúcsidőszakban volt, ahhoz képest idézelbetéve teljesen megszűnt. De ami a legeslegfontosabb az, hogy a globális spamnek az eredetét, illetve Magyarország már csak 0,18%-os forrás, szemben a 0,35%-ossal, tehát gyakorlatilag felére csökkent a magyarok által kibocsátott spam mennyisége is ez alatt az idő alatt. Egyébként a legnagyobb spam kibocsátó az India, méghozzá 13,9%-kal, utánuk Vietnám és Oroszország áll a második és harmadik helyen. Érdekes ez a sorrend. India, Vietnám és Oroszország. Vietnám, hát hányan laknak ott? Viszont az üzleti lehetőségek azért adottak voltak lévén, ez egy, ha minden igaz, akkor itt ugyan nem írja, hogy pontosan, de 1 milliárd dolláros üzletág volt, és 500 millió dollárra esett vissza. Azért, ha jobban belegondolunk, egy 1 milliárd dolláros üzletág azért az nem csekély. De csak, hogy jól értsem, hogy a kereslet csökkent, tehát ez akkor gyakorlatilag mégiscsak visszavezethető a technológiára, hogy elképzelhető, hogy olyan szintűvé váltak a spam szűrő alkalmazások, illetve a felhasználói magatartás oly mértékben változtatott meg, hogy kutyát nem érdekli. Senki nem kattint már ezekre rá, a spam szűrők nagyon szépen most már meg tudják jelölni, hogy ez biztos spam, tudjuk, hogy mi az, megtanultuk, és nem is érdekel senkit. Felmérés nem tartalmazza ezeket az okokozati viszonyokat. Csak gondolom. De valószínű, hogy igazad lehet, illetve ugye nagyon sok adatlopás és ilyen jellegű dolog történik a közösségi hálózatokon és a közösségi weboldalakon. És az jobb biznisz. Amelyek 2007-ben nem voltak ennyire hangsúlyosak, amikor ugye a csúcspontján volt ez a szolgáltatás, és úgy néz ki, hogy az most jobb üzlet, mint az e-mail. Mindenesetre örüljünk neki, mert itt talán az internetünk is elkezd felgyorsulni, csak attól, hogy jóval kevesebb spam lesz rajta. Szívdobbanás titkosíthatja a merevlemezt, ez mit jelent? Kínai a hír. Ez egy roppant érdekes hír, pont azért, mert ugye merevlemez titkosításról már nagyon sokféleiről beszéltünk itt a műsorban is, 64 bites, 128 bites, 256 bites, ilyen-olyan kulcsokról, ugye szemétbe kidobott merevlemezekről, hogy azokról vissza lehet szedni az adatokat, és egyéb dolgokról. Most a kínaiak azt találták, hogy tajvaniak helyesebben, hogy minden embernél egyedi szívdobbanások hallhatóak. Tehát ez azt jelenti, hogy ha két tenyerünket ráhelyezzük erre a bizonyos eszközre, ami azonosítani tudja a merevlemezt, akkor a szívdobbanás mintájával létre lehet hozni olyan kulcsot, amely teljesen egyedi lesz, méghozzá olyannyira egyedi, hogy ha mondjuk a Bódi Zoli teszi a kezét rá utána ugyanarra, akkor a különböző véletlenszerű algoritmusok és egyéb kódolások miatt az ő kulcsa effektíve teljesen eltérő lesz az enyémtől, tehát mondjuk ha két kulcsot egymás mellé tesszük, akkor teljesen másmilyen lesz, mint az enyém. Lévén ez egy bonyolult matematikai képlettel is jár, tehát nem csak arról van szó, hogy a szívdobogást, az csak az alapja ennek az egész kódolási eljárásnak. Ez a kezdeti feltételek minimális változtatása is hatalmas különbséghez vezet, azt mondták ezek a taiwani tudósok, hogy ez a dolognak a lényege. Persze, hogyha közben véletlenül szerelmes leszel, akkor lehet, hogy ez befolyásolja, vagy egyéb tényező. Nem, mert önmagában a szívdobbanásnak van olyan ritmusa, tehát nem a magának a szív ritmusnak, hanem ahogy dobban a nem szíved. Nem a ritmus sebességének. Így van, tehát nem a sebesség, hanem ahogy a dobbanás lezajlik, annak van olyan egyedi észlelhetősége. Ez tudják, már csak az érdekel, hogy ez mivel tud többet egy retinaszkennél, vagy egy új lenyomatnál. Tehát az is egyedi alapkulcs lehet, és aztán azt lehet mindenféle matematikai művelettel tovább bonyolítani. Hát lehet, hogy sokkal egyszerűbb, azért mert csak ráteszi a kezét, igen, és készen vagyunk, és nem kell új lenyomatnál is. Tehát... Okay, Julian Ling azt mondja, hogy olyan rendszert szeretnének készíteni, mely egy érintéssel titkosítható külső eszközök, például hordozható merevlemezek esetében használható. Új lenyomattal szemben az az előnye, hogy ehhez élő ember kell mindenféleképpen. Új lenyomatot ugye nagyon sokan, van, nagyon sokan tudják idézőjelbe téve modern eszközökkel úgy hamisítani, hogy attól még új lenyomat marad. Ehhez arra biztos, hogy arra a pasira van szükség, és nem fordulhat elő, mint a Pusztító című filmben, amikor ugye a retinaszkent úgy oldották meg, hogy a börtönigazgató szemét eltávolították. Golyastolra tűzve. Igen. Ez nehéz lesz megoldani. Minden esetre ez egy érdekes technológia, majd meglátjuk, hogy sikert arat el. Minden esetre érdekes egyedi ötlet a taiwani tudósoktól. Néhány napja földkörüli pályára állították az első magyar műholdat, a Maszat 1-et. A pályára állítást az Európai űrügynökség Vega hordozó rakétája tette lehetővé. A Maszat 1 kocka műhold felépítését egy nagyjából 10-12 fős csapat kezdte 4 évvel ezelőtt. A csapat vezetője, a projekt menedzsere Horváth Gyula a vendégünk, a Budapesti Műszaki Egyetem adjunktusa. Még egyszer üdvözlünk, szervusz! Szép jó estét! Mekkora kihívás valójában egy ilyen műhold építése? Látszólag ez pici, ugye akkora, mint egy bűvös kocka, azért össze lehet dobni néhány nap alatt. Hát lehet, hogy azt gondolja az ember laikusan, hogy a sufni tuning jelleggel otthon néhány nap alatt össze lehet dobni, de azért mielőtt erre rátérnénk, még egy aprócska információ, hogy a projektvezetője az dr. Svint András, én csak a menedzser vagyok, de minden esetre egy ilyen műhold megépítése úgy gondolom elég nagy kihívás, elég nagy mérnöki kihívás. Pont amiatt, hogy alig nagyobb, mint egy Rubik kocka, rendkívül sok elektronikát, rendkívül sok feladatot kell beintegrálni ebbe a nagyon pici térfogatba, és ennek köszönhetően elég jól megizzasztottuk a mérnök hallgatókat, hiszen érdemes azért megjegyezni, hogy ez a fejlesztés mérnök hallgatók nevéhez fűződik. Ez a programnak a lényege is, ugye ez a CubeSat, ez egyfajta mozgalom, nem? Hogy megfelelő méretekből a szabvány hívják elvileg, mozgalom. De gyakorlatilag egy mozgalom szerveződött köré, ez egy oktatási demonstrációs műhold osztálynak nőtte ki magát így első körben. Aztán most már a professzionális űripar is nyit ebbe az irányba nagyon erősen, nagyon költséghatékony megoldást, tehát rendkívüli mód leviszi a költségeket. Hogyha gondolunk itt olyan műhold konstellációkra, ami több helyen akar egyszerre mérést végezni például, akkor ugye belegondolunk, hogy milyen költségbe fájna több száz kilós műholdakból egy 50 fős konstellációt képíteni, vagy egy ilyen kis műholdból egy 50 fős konstellációt. És a miniaturizálásnak köszönhetően gondoljunk bele, hogy a mobiltelefonjaink már nem egy tégla méretűek, hanem sokkal kisebbek. Lényegében egy 20 forintos méretű is lehetne, hogyha nem kellene mindenféle interfészre, nem lenne szükség, tehát hogy tudjunk kommunikálni rajta, fülünkhöz tudjuk tartani és beszélni is tudjunk bele, akkor igazából a mobiltelefon elférne egy 20 forintosba. Minden esetre ennek a miniaturizálásnak köszönhető az a folyamat, hogy nagyon sok olyan technológiai vagy tudományos kísérlet elfér ezeken a parányi űreszközökön, amik korábban elképzelhetetlenek lettek volna. Ezért a profi iparág is nyitott ebbe az irányba. De alapvetően ez egy hallgatói kezdeményezés szokott lenni. Az egyetemek, azok az egyetemek, akik ilyen irányú képzéssel szeretnének foglalkozni, azok egy olyan gyakorlati példát tudnak a hallgatók kezébe adni, amin beletanulnak úgymond az űriparba, és végig tudják kísérni a teljes missziót. Sikerorientált világunkban nyilván adódik a kérdés, hogy a dolognak a jóságát tudod-e már mérni néhány nappal a felbocsátás után? Hát úgy gondolom, hogy a jóságát nagyon jól reprezentálja az a hihetetlen mennyiségű adatcsomag, ami már lejött a műholdról. Ugyanis nem csak a felbocsátás maga volt sikeres, hanem az első kommunikációk, illetve nem csak kommunikálni tudunk vele, tehát nem csak halljuk, amit ő sugároz le a Földre, hanem mi is tudunk innen üzeneteket küldeni, és tudunk átkapcsolni benne bizonyos biteket, amik alapján más vezérlési funkciók következnek be. Nyugtass meg akkor engem, egyszerű kis érdeklődőt, aki nagyon-nagyon szurkolok a kis maszatunkért, hogy él, működik, jól van, ismerjük, így van, tudjuk. Működik, forgatókönyv szerint történt minden, emiatt nagy volt az eufória a csapat részéről. Tehát hidd el, hogy nem csak a csapat részéről. Igen, igen, nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, amit ezúton is szeretnék megköszönni mindenki. Tehát tényleg ezt el tudom mondani, hogy szinte egy országként szurkolt mindenki a csapatnak. Olyan fórumokon kaptunk rendkívül jó visszajelzést, ahol egyébként minden műszaki újítást szét szoktak apró darabokra szedni. Egyébként a dolognak nemzetközi sikere is van, mert az előbb mondtad, hogy azért sok egyetem, főiskola, hogy milyen kísérletezik ezzel, de valahogy úgy tűnik nekem a statisztikákból, hogy kiemelkedő, amit csináltatok. Tehát eleve az, hogy oda mentetek a bőröndötökkel, kinyitottátok és oda küldtek két egyetemi hallgatót, hogy akkor vegyétek ki, nem mertek hozzányúlni a látvány miatt. Hát a látvány miatt még hozzá mertek volna nyúlni, de azt egyértelműen látták, hogy lehet, hogy ez egy kicsit túlmutat egy átlagos egyetemi misszión, és az nagyon jól esett a csapatnak, amikor láttuk, hogy átszólnak a szomszédszobába az experteknek, a nagyoknak, hogy na gyertek fiúk, ezt azért nézzétek meg ti is. Ez valószínűleg leginkább annak köszönhető, hogy olyan jó magyaros virtusból a srácok beleadtak apait, anyait, és nem elégedtek meg az átlagos ilyen CubeSatok világába elterjedt, hogy néhány alkatrészt megveszünk külföldről, és egy-két olyan technológiát ráfejlesztünk, ami az egyetem kompetenciája, hanem ahogy elneveztük Massatejnek, ebben már benn volt az elején egy hosszabb távú koncepció, tehát szerettünk volna mondjuk úgy, hogy több generációt még a mi életünkbe kinevelni ebből a műhold családból, és emiatt megpróbáltunk minden technológiát kézben tartani, és minden technológiát, és lehetőleg ez a gyártásra is vonatkozzon, hazai gyártókkal, hazai tervezőkkel megoldani. Számomra az volt az egyik legelképesztőbb adat, amikor kiderült, hogy Besenyei Péterhez képest 6-szoros gyorsulást kellett elviselnie ennek a készüléknek, az a legnagyobb gyorsuláshoz képest, amit ez a kiváló műrepülő elvisel. Milyen körülmények között működik ez a készülék? Erről ritkán esik szó. Hát amire tesztelnünk kell, és ugye itt a kérdésed részben a tesztekre vonatkozik, hogy amikor felkerül a pályájára, ugye van egy hordozó rakéta. Általában műholdról beszélünk, de azt a hallgatóknak érdemes tudniuk, hogy a műhold az mindig tartozik egy földi állomás, hiszen ezzel tartjuk a kapcsolatot a műholddal, illetve tartozik hozzá mindig egy rakéta, ami előbb-utóbb, és most éppen ez február 13-án következett be, feljuttatja az űreszközünket az adott pályára. És amikor feljuttatja az a rakéta, akkor ő ugye többféle fokozatból áll, és ezek a fokozatok szépen lerobbannak, de szó szerint. És ez a robbanás olyan rezgés hullámokat kelt a szerkezetbe, amit el kell viselni a műholdnak, és ahogy említette, több mint 70G-s terhelést ki kellett bírnia, erre teszteltük is előzetesen, illetve hát amit még ki kell bírnia, hogy fönt a világűrbe vákum van, és elég mosta a körülmények. Ugye amikor napos oldalon vagyunk, akkor szeretünk jól felmelegedni, amikor árnyékos oldalon van a műhold, akkor meg hát szeret nagyon kihűlni, úgyhogy nem is szeretnék, hogy hosszú ideig ott legyen. Több száz fok különbségek vannak itt, nem? Lenne akkor, hogyha folyamatosan abba a térrészbe maradnánk. Tehát, hogyha napos oldalon lenne állandóan a műhold, akkor nagyon fel tudna melegedni, illetve az árnyékos oldalon nagyon kihűlni. Azért a Föld elég jól fűt, tehát odafönt lehet érzékelni, hogy a Föld úgynevezett albedója elég komoly teljesítménnyel sugározza be a műholdunkat. De ez nem élettér. Nem egy élettér természetesen, tehát hogyha ott maradnánk, akkor valószínűleg nem működne fűtés nélkül az űreszköz, vagy nem működhetne. Márpedig, hogyha árnyékos oldalon maradunk, akkor előbb-utóbb napenergia nélkül az a fűtő egység sem tud működni. Úgyhogy örülünk mi ennek a pályának, ami biztosítja számunkra azt, hogy időnként napon vagyunk, időnként árnyékban. Jelenleg főleg napon, de majd leszünk árnyékban is. A világűrnek még az a különlegessége, szemben a Földdel, ugye, ahogy te is említed, hogy gyakorlatilag hogy semmi nincs az eszközünkön kívül. Így a melegedés, a hűtés vagy a fűtés az egy nagyon komoly probléma, ugyanis nincsen közeg, ami elvezesse a hőt. Tehát nem tudod hova lesugározni a hőt. Itt ugye levegő átveszi, körülöttünk levő közeg az átveszi a mi hőnket, de hogyha kint egy eszköz vagy egy ember átmelegszik, akkor azt valahogy hűteni kell, mert nincs olyan, aminek át tudja adni azt a hőt. És ugyanez igaz a hidegre is. Illetve, hogy pontosak legyünk, ugye a sugárzás valamennyire van, hiszen a nap is sugároz, csak hővezetés nincsen. Tehát a hővezetés kiesik ebből a pakliból, és ugye a Földön gondoljunk itt a hatalmas nagy teljesítményű számítógépeinkre, amik szétfűtenek, tehát mint egy orosz merülő forralót igazából kenterbe vernek, hát ugye elvezetjük róla a hőt, ahogy a kifejezésben is benne van, itt viszont nincs hova elvezetni, maximum le tudjuk sugározni, vagy lehetőleg olyan kicsit termeljünk, amennyi elfér a szerkezeten belül idézőjelbe. Nekem, mint felsőoktatási embernek ez egy valami hihetetlen meseszerű sikertörténetnek tűnik, tehát egyszerűen nem tudom elképzelni. Összeállt a műegyetemen, nem tudom, x diák, hallgató, bocsánat, néhány nagyon lelkes projektvezető tanára, professzorok, minden, és csináltak egy műholdat. De még az eleje izgalmasabb volt, mikor egyszer csak bekopogtak az ajtódon, ugye? Úgy kezdődött. Igen, a történet valahol ott kezdődött 2007 derekán, amikor Marosi Gábor hallgató, most már kollégám, mindig hallgató kollégámnak hívom mert akkor hallgatom volt, de most már kollégám mellettem ül az irodába. Szóval Gábor annó bejött egy lengyel-magyar konferencia után, hogy hát figyelj Gyula, akkor éppen teljesen más projekten dolgoztunk, de volt köze az űriparhoz. Hát egy ilyet szerintem mi is meg tudnánk építeni, te mint gondolsz. Hát mondom, Bejött, hogy csináljunk egy műholdat. Aztán utána mondtam, hogy azért keressük meg ezen az egyetemen, kik azok, akik már régebb óta foglalkoznak ezzel. És akkor nagy hirtelen rá, hát 40 éve van egy űrkutatócsoport a BM-en, tehát ott nagyon nagy volt a szakmai múlt, és nagyon nagy tudást köszönhetünk nekik. Például a Pillét, a Balatont is koprodukcióban, mondjuk a csillagászati kutatóval a többiekkel. Számos olyan kísérletben én legjobban a Vegát és a Rosettát szeretem kiemelni az ő munkásságukból, ez két üstökös kísérlet, és hatalmas sikereket értek el, de ezen kívül 15 különböző műholdra fejlesztettek már részegységeket. Volt olyan műhold egyébként, ami katasztrófával végződött. Két egység működött rajta, a BMF fejlesztési kommunikáció és az energiaellátó rendszer, tehát annak volt egy saját külön vészadója, és azt többször hallották egyébként amúgy detonációval véget érő misszió után is, úgyhogy szerintem ez egy rendkívül jó referencia, és eleinkre nagyon büszkék vagyunk, és még volt két tanszék, az elektronikus eszközök tanszék, illetve a szélessávú hírközlés tanszék, akikkel együttműködésben végül összeállt az a tanári gárda, és toboroztunk egy közel 50 fő hallgatót, persze aztán volt lemorzsolódás, és megérkeztünk ahhoz a 12-15 főhöz, akikkel végül tényleg létrehoztuk Magyarország első műholdját. Tehát én is szeretem mindig hangsúlyozni, hogy Magyarország első műholdját hallgatók építették. Szerintem ez zseniálisan hangzik, és rendkívül büszke vagyok a csapatra. Van még egy érdekes adat, erről keveset beszélünk, de gyakorlatilag ez minden idők leggyorsabb magyar járműve. Milyen sebességgel közlekedik ő? Hát, hogy minden idők leggyorsabb magyar járműve. Talán ugye csak a Talmácsi előzi meg, nem? Igen. Részegységeket fejlesztettünk ugye különféle üreszközökre, és most gyorsan végig kéne hát számolni, hogy azok a pályák. Hát az biztos, mivel az első magyar önálló üreszköz, tehát innentől kezdve garantáltan a leggyorsabb is. Olyan 7 km per szekundummal körülbelül, tehát 7,7, ugye elliptikus pályán vagyunk, tehát a pontos adat az folyamatosan változik, de olyan durván 7-8 km per szekundumos sebességgel, tehát egy másodperc alatt tulajdonképpen elég komoly távot, szinte kiérünk az agglomerációba egy-két másodperc alatt be a belvárosból. Jellegű sebességgel halad a műhold. Végül azért mondjuk el, hogyha valaki érdeklődik, és esetleg bele akar hallgatni, hogy mit csinál a műhold, akkor a CubeSat, tehát mint kocka szat, cubesat.bme.hu címen tud ennek utána nézni, és többen ezt meg is tették, tehát most én nagyon jól álltok egyébként a hallgatózó listán. Hát az a helyzet, hogy már említettem a magyar virtust, nem lőném le még egyszer ezt a poént, de nagyon sok olyan innovatív ötlet volt ebbe a picike holdba. Éppen ma beszéltük a srácokkal, hogy igazából az összes ötletünknek még talán már lehoztunk rengeteg adatot, több mint 1 megabájtot, és az mondjuk, ha abba gondolunk bele, hogy egy 1 megabájtos Excel táblában mennyi adat fér, ugye akkor hirtelen eszünkbe jut, hogy húha, ez nagyon sok adat, és már több mint 1 megabájtot lehoztunk föntről, ami gondolunk arra, hogy mekkora sávszélességen kommunikálunk, és mennyi energiából, nem kevés adatról beszélek, és most jöttünk rá arra, hogy igazából még amit meg akarunk mérni, annak az 1%-ánál sem járunk. Tehát közel 150 telemetria, különféle telemetria adat jön le ebből a pici 1 liter térfogatból. Úgyhogy lehet itt még ötletelni, és pont emiatt, hogy minél több információt le akarunk hozni, egy plusz koncepciót, egy plusz innovatív ötletet is bedobtunk a közösbe, eleve rádióamatőr sávba sugározzunk, és akkor majd szerte a világban rádióamatőrök, ugye lefedettséget úgy növelem, hogy a szerte a világban minél több állomás veszi, rádióamatőröket jól be lehet fűteni, lelkesek, és rendkívül köszönjük nekik a segítő munkájukat, és most már több, mint ma reggeli adat 53 rádióamatőr állomás gyűjti nekünk a műhold jeleit. Az első nap 800 csomagot fogtunk mi, és több mint 2000 jött be a interneten keresztül, ugyanis publikáltunk a weboldalunkon egy szoftvert, aminek segítségével, ugye rádióamatőrnek milyen van, tipikusan van rádiója, meg van lehetőleg antennája. Ezen kívül van egy PC-m, úgyis Skype-on beszéli meg a haverokkal, hogy mikor fognak rádiózni egymással, tehát akkor már csak egy drót kell, amivel összeköti a hangkártyáját meg a rádióját, kell a mi szoftverünk, és ennek segítségével tudja a műhold jeleit venni, és a szoftver az folyamatosan tölti fel a szerverünkre a számunkra is fontos információkat. A személyi használatra szánt számítógépek kategóriai még tovább bővül, ez fog kiderülni az Infoszótár mai folytatásából, mivel a netnyelvészünk Bódi Zoltán előszeretettel követi a számítógépek nevének burjánzását, ezúttal megérkeztünk a webbookhoz. Igen, imádom ezeket a kategóriákat és kategória elnevezéseket. Ám mindig hozzá kell tennem, hogy ugye én nem vagyok informatikus, én nyelvész vagyok, aki érdekel ez a terület, és itt szükségeltetik valamiféle magyarázat, hogy mi is ez a webbook. Még mielőtt ezt megtenném, rögtön előtte én egy kicsit azért hadd kételkedjem ebben a dologban, mert ebben a kategóriában érzek némi marketing erőt, tehát elképzelhető, hogy ez csak egy gép, prototípus, aminek adtak egy ilyen kategória, fellengzős kategória nevet, tehát webbook. Voltak éppen a táblagép és mondjuk a netbook között. Táblagép, a netbook és a hordozható televízió között gépti kategóriát kell, géptípus kell elképzelni. Úgy néz ki az eszköz, mint egy táblagép, csak van neki egy voltak éppen egy billentyűzete, ami kihajtható teljesen, és föl lehet állítani az asztalra, így az eszköz, mint egy digitális képkeretet, és akkor tud rajta menni a televízió adás, vagy szóval tudjuk használni a gépet, fölállít, úgyhogy ne kelljen hozzányúlni. Na most a kifejezésnek a szerkezete, ugye ez egy szó összetétel a web és a book utótagból, látszólag, mert egyébként meg nyilvánvalóan a netbook van az utótagon belül, tehát azt a szóalakot találhatjuk meg. A netbooknak egy rövidített változat, tehát egy szó összevonásról van szó, és a web előtag van előtte. Ez viszont eléggé furcsa, hiszen a netbook és a webbook között nyelvileg voltak éppen mi is a különbség? Igen, mert net, internet, web, hát, az a... Igen, hát, tehát meg lehet szépen nagyon kultúráltan magyarázni. Tehát ugye a net az internetnek a szó elvonásából alakult ki, és a web, tehát a World Wide Web, ez is a World Wide Webnek a rövidebb alakja, az voltak éppen az interneten fut. Tehát nem egyenlő a kettő egymással, az internet a nagyobb kategória, tehát a net, de igazából most nagyon belementem a mélységébe. A felszínen, hétköznapi felhasználó számára a net, meg a web, bocsánatot kérek az összes mérnöktől az asztal körül, meg programozótól, minden, az egyszerű felhasználó számára a web és a net az szinonima. És ez a bajom ezzel a kategória megnevezéssel is, hogy van már egy netbook kategória, ami egyébként nagyon hasonló ehhez az eszközhöz, és a jelentése is nagyon hasonló. Melyek technológiailag a jelentős különbségek a netbookhoz képest, és a táblagéphez képest? A táblagéphez képest ugye az, hogy van neki egy kihajtható billentyűzete. A táblagépeken ilyen nincs, de ennek is érintő képernyős felülete van a webbooknak. A netbooknak viszont azért az majdnem, hogy számítógépnek vehető. Mini laptop. Mini laptop, igen, tehát benne vannak azok a klasszikus hardware elemek, amelyek egy számítógépen benne kell, hogy legyenek. A webbookban viszont nagyon sok minden nincsen. Tehát a legalapvetőbb, ugye, hogy a háttértároló egyáltalán nincs benne, semmilyen. Se ilyen, se olyan nincs benne. Fut rajta valamilyen operációs rendszer, azért kell, hogy legyen rajta, de alapvetően egy böngésző van az eszközön, és a böngészőből felhő alkalmazásokat, tehát webes alkalmazásokat tudsz elérni, és azzal tudsz mahinálni bármit. De mégis nagyon furcsa, hogy mindegyikhez a book utótag, tehát a könyv társul. És én rögtön asszociálok is, egyébként a webbookból rögtön arra asszociáltam érdekes módon, hogy ez valami e-book olvasó lesz, valami internetes e-book olvasó. Egyébként annak is használható természetesen. Vagy már maga az internet, a web egyfajta book, egy különleges hát, book. Hát könyv. Ugye ez visszamegy a notebookhoz. A notebookhoz. Ugye a notebooknak, tehát a hordozható nagyon modern, már nem laptop méretű, hanem annál kisebb, meg intelligens. Hordozható jegyzetfüzet, tehát számítógép, ami voltak éppen egy hordozható jegyzetkönyv, jegyzettömb, de mondom, szóval nem laptop, mert a laptop a térdünkre tehető, tehát ölünkbe vehető, az egy olyan nagyobb valami volt régen. Hozzáteszem, megint túlbonyolítom a dolgot, az egyszerű felhasználó számára a laptop és a notebook az teljes mértékben szinoníma, voltak éppen technológiák az is, de visszatérve a lényeghez, a notebooknak az utótagja miatt van ez a rengeteg book, tehát könyv alakú kategória megnevezés, netbook, és akkor most itt van a webbook is, ami mondom, egy kicsit engem azért asszociál az e-book olvasóra. Mindenesetre ez egy érdekes eszköz lehet, én igazából nem tudom elképzelni, hogy ki vehet ilyet. Tehát kinek kell egy olyan gép, ami nagyon hordozható, de semmit nem tudok rá elmenteni, működésképtelen és használhatatlan internet nélkül, még ha akarnám, se tudnám használni, hát nem tudom, nekem nem kellene, de minden esetre nyelvileg érdekes. Én körülbelül 2 hete tulajdonosa vagyok egy webzsebrádiónak, nem tudom, hogy ennek mi a kategória. Na jó, de ez egy androidos letölthető alkalmazás, nem egy vas. Ez egy készülék, igen? Ami a régi zsebrádióknak a minőségi igényével készült, tehát a szokorrádió hangminőségét képes adni, gyapró kicsi kis készülék, wifi-re képes csatlakozni, van egy kis képernyője, lehet vele internetes tévét nézni, lehet vele internetes rádiókat hallgatni, de úgy, mint zsebrádiót, tehát effektív, nem hifi, meg nem ultra, meg stb. Gyakorlatilag egy olyan piacirés miatt készült a dolog, az a három ember a világon, aki zsebrádión át szeretne internetes rádiót hallgatni, előre be van, nem tudom én, 5000 adó, meg 1200 televízió adó programozva, megnézhetem a legújabb szappanoperákat, meghallgathatom a Müncheni Rock Rádiónak a legújabb számait, gyakorlatilag zsebrádió minőségben, akinek ez kell, egyébként nagyon jól működik fürdés közben, zseniális, én soha életemben tusolás közben nem hallgattam internetes rádiót, most már tudok, tehát ebből a szempontból egy nagyon apró piacirés sikerült találni, gondolom a webbook is ilyen, hogy a webbook... van egy apró piacirés, ami ahol igény van erre. A webbook pontosan ilyen, csak egy kicsit nagyobb, van hozzá billentyűzet is, és rendesen tudsz tévét is nézni rajta, rendesen tudsz rádiót hallgatni rajta, MP3, tehát zenéket tudsz rajta hallgatni. Egyébként, hogyha még nagyon kell, akkor szöveget is tudsz írni valamilyen webes alkalmazás használatával. Millió egy van már ilyen, tehát használható ez, csak nem egy klasszikus táblagépről van szó, hogy beteszem a táskámba, és rajta vannak az adatok, internet nélkül is működik. Valószínű, hogy majd az RT Dula fogja egyébként eldönteni, hogy mennyire lesz ez sikeres. Így van, csak ennek kapcsán nekem mindig az jut eszembe, hogy már egy-két notebook generációt emésztettem a munkám során, és bármikor, amikor vásároltam, akkor egyszer nem találtam olyat, ami igazán optimális lett volna az általam támasztott igényekre. Tehát én úgy képzelem, hogy ezek a kategóriák egyszerűen úgy születnek, hogy a marketingesek unatkoznak két foci meccs között, és leülnek, és megpróbálják kitalálni, hogy na mi az a piacirés, amire most dobjunk be valamit, amire aztán felhúzunk egy jó nagy marketing kampányt, és megint akkor egy kicsit profitot termeltünk. De azt még nem láttam egyszer sem, hogy készülne egy olyan notebook, ami nincsenek nagy igényeim, csak működjön, és fussanak rajta azok a szakmai szimulációs túlok, amiket én szeretek használni, meg amúgy tudjak rajta e-maileket olvasni, és mondjuk lehessen néha egy-két videostreamet megnézni rajta. Tehát igazából erre optimális megoldást, azt tudom, hogy a technológia alkalmas, mert 6 notebookból össze tudnám rakni az ideálisat, de olyan, hogy egy notebookba, persze tudom, hát ebbe is az a lényeg, Coca-Cola, Pepsi, ismerjük a történetet. Na jó, de hát, hogyha tudtok csinálni egy műholdat, akkor nehogy már ne tudjál csinálni magadnak egy rendes notebookot. De az titokba tartja a Gyula. Így van. Megtalálnék vele egy olyan piaci szegmest, ami miatt a többi gyártó kiszorítana. Amúgy a nyílt forráskódú PC tip összeállításunk következik, hiszen Borek András mérnök urat először arra kérjük, hogy mondja el egy érzékletes példán keresztül, hogy a hétköznapi ember számára miért lehet praktikus egy folyamat és diagram kezelő program, miért nem egyszerű mondjuk mit tudom, rajzoló programmal megrajzolni az ügyeinket. A hétköznapi ember számára abszolút haszontalan egy ilyen valami, viszont a nem hétköznapi ember, tehát azt lehet mondani, hogy mondjuk az üzleti felhasználóknál viszont mindennapos eszköz egy ilyen diagram rajzoló. Ugye bármilyen folyamatot szeretnénk elmagyarázni, leírni az üzleti partnereinknek, vagy akár csak a saját szervezetünkön belül, az ember a legkönnyebben érthető dologhoz nyúl a rajzhoz, amit sokkal egyszerűbben megértünk, mint egy oldalakon keresztül legépelt szöveget, és ez világéletünkben így volt, tehát mindig rajzoltunk valamit, hogy szemléltessük a mondani valónkat. Ez lehet egy egyszerű munkafolyamat, például hogyan történik a pénztárba befizetés, Gizike kinyitja a pénztárablakot, elveszi a pénzt, megszámolja, beteszi, ezeket leírjuk itt szépen lépésről lépésre, kis dobozokkal, nyilacskákkal, egyszerűen, tehát egy vizuálisan elmagyarázunk egy folyamatot. De bonyolultabb dolgokat is hasonló módon ábrázolunk, akár programokat, vagy gyártási folyamatokat hasonló módon szoktunk ábrázolni egy ilyen üzleti környezetbe. Arra gondoljunk azokra az alkalmazásokra, vagy nem tudom, funkciókra, amelyek egyébként a hagyományos irodai programcsomagokban, pontosabban szövegszerkesztőkben is elérhetők, ilyen folyamatábrákat, rajzoló eszköztárakat, mindegyikben el lehet érni. Mindegyikben el lehet érni, csak amikor üzleti környezetbe kezded ezt használni, akkor általában nem móriczka ábrákat csinálsz, hanem általában a folyamatok azok hierarchiában vannak szervezve, igen. Kapcsolódnak egymáshoz, erre célprogram vannak. Azt lehet mondani, hogy az egyik legesleg többet és több mint egy évtizede használt ilyen, az a Microsoftnak a Vizio nevezetű programja. Nagyon jól használható program. Egy apró gond van, hogy korábban ugye a Vizion kívül mással megnézni se tudtad, most már ugye lehet PDF-be exportálni belőle, tehát egy hordozható dokumentumba a rajzokat, vagy ezeket az ábrákat, viszont szerkeszteni semmi mással nem lehet, csak ugye a Vizióval magával. Hadd mondjak egy nagyon praktikus felhasználási területet. Szerintem, hogyha valaki szakdolgozatot ír, tulajdonképpen majdnem, hogy mindegy, hogy milyen tudományterületen, nagyon ritkán lehet elképzelni, hogy ne kelljen neki valamit ábrázolnia, és az ábrázolásban javarészt ugye diagramok, illetve folyamatábrák vannak. Tényleg, hogy mindegy, hogy milyen tudományterületről beszélünk. És egyébként, hogy miért beszélünk erről, és mindig visszatérünk a LibreOffice-ra, mert ugye ez egy nyílt forráskódú irodai programcsomag, tehát úgy tűnik, hogy a fejlesztői közösség az folyamatosan tökéletesíti ezt, és most ebbe például milyen új elemek kerültek? Hát az egyik új elem, amit már nagyon régen fölhánytorgattak minden nem Microsoft irodai termékcsomagnál, hogy igen ám, de a Viziót nem kezeli. Tehát ezek a egyébként üzleti életben használatos folyamatábrák nem voltak egykönnyen beilleszthetőek ezekbe az egyéb szoftverekkel készült iratokba, dokumentumokba. Most viszont a LibreOffice-ba megvalósították, hogy tudja már importálni ezeket a Vizio ábrákat, ami én amióta az eszemet tudom, ez mindig egy probléma volt, hogy nem volt olyan program, ami ezt normálisan kezelni, és úgy tűnik, hogy most megvalósították legalább az import funkciót, ugye exportról még nem beszélünk, lehet, hogy ott valami licenszelési dolgok is vannak a háttérben, nem gondolom, hogyha az importját megvalósították, akkor az export technikailag olyan nagyon nehéz lenne, de... Ez mit is jelent? Az, hogy bizonyos dolgokat ugye olvasni olvashat, de ez az importálás, de exportálást, amikor kiírod, azt nem biztos, hogy jogszerűen meg tudod tenni. Klasszikus például az MP3. MP3-at te fogyaszthatsz licenszdíj fizetése nélkül hivatalosan, viszont ha MP3-at készíted, akkor elvileg oda kéne fáradod a Fraunhofer Institúthoz, és befizetni a licenszdíjat, hogy hoppá, én MP3-at akarok csinálni. Vagy megveszed az upgrade-el csomagot, mert ingyen ugye JPEG-be ki tudod valószínűleg itt is írni, de hogy kompatibilis legyen mással, ahhoz fizetned kell. Így van. Tehát megvalósult ez a funkció, ez egy nagyon nagy könnyebbség az üzleti életben, az üzleti felhasználóknál, akik egyébként nincsenek kevesen. Tegyük hozzá, hogy a tudományos életben is. Üzleti felhasználásnak veszem azt is, tehát nem az otthon a receptemet leírom, de még az is lehet akár, hogy hogyan főzzünk tojást, ugye ezt is egy folyamatábrával sokkal egyszerűbben elmagyarázzuk. Na ez azért már súlyos, András. Vagy a mérnöki életből ugye a klasszikus folyamatábra, ami most kering a neten mémként, ugye, hogyha valami ugye elromlott, akkor kérdés, mozog, igen vagy nem? És hogyha igen, akkor következő kérdés, mozognia kell? Ha igen, akkor jó, akkor nem kell megcsinálni. Ha nem, akkor ott van arra a duct tape. És ugye a másik oldalon pedig, a másik oldalon ugyanez végződik ugye VD40-nel, ugye gyakorlatilag duct tape-el és VD40-nel bármit meg lehet csinálni, és ez egy két döntéses faszerkezet. Ami miatt izgalmas ez a kérdés, hogy ez tulajdonképpen ingyenes van közösség által fejlesztett, meg az ott kitermelt expertök által, még ugye a Microsoftnak a víziója az egy kemény pénzes ügy, vagy nem egészen? De ez egy lényeges kérdés, ugye mindig visszajutunk ide, hogy a pénz is számít, de egyébként a nyílt forráskód és az, hogy valami fizetős vagy nyílt forráskód, az nem felcserélhető fogalom, mint ahogy ezt sokszor el szoktuk mondani, attól, mert valami nyílt forráskód, az nem biztos, hogy nem fizetős. Tehát a nyílt forráskód arról szól, hogy neked jogod van megismerni a forrást és megváltoztatni a saját kedvedre. De lényeg, hogy ezért nem kell fizetni. Így van. A felhasználón. Talán már években mérhető, hogy mikor foglalkoztunk utoljára a nyelvhelyességet ellenőrző szoftverekkel. Ugye a kezdetekben elég sok kritikát kaptak az idegesítő figyelmeztetésekért, rosszul aláhozott mondatrészekért. Hol tartunk most 2012-ben a nyelvhelyesség ellenőrzéssel? Ebben segít Spányik Balázs. Szóval az korábban említett LibreOffice 3.5-nek rengeteg újdonság van, ez egy nagyon fontos új kiadása az irodai programcsomagnak, és tényleg annyi újdonság van, hogy egy ilyen óriási weboldal tele van bele rakva, és ezért a maguk a fejlesztők kiemeltek ezek közül fontosabbakat, hogy amikre tényleg érdemes odafigyelni, és ezek között az az érdekes, hogy több magyar fejlesztő munkája is megtalálható, és rögtön kiemelném akkor Németh Lászlót, és akkor térjünk rá a nyelvhelyesség ellenőrzésre. Lászlónak a nevét onnan ismerhetjük, hogy jelen pillanatban mind a Firefox, mind a Google Chrome böngészőben a magyar helyesírás ellenőrző az részben az ő kezemunkáját dicséri. Tehát gyakorlatilag ami az elmúlt mondjuk 5-6 évben különböző szoftverekben Magyarország magyar helyesírás ellenőrzőként megjelent, az mind valamilyen úton módon kapcsolódik hozzá. Ez egy döbbenetes teljesítmény szerintem. Tehát gondolj bele, hogy mondjuk egy Firefoxban, egy böngészőben, amilyen alapból ott volt mindig is az angol helyesírás ellenőrző, meg általában nagyobb nyelveké, gyakorlatilag egy-egyben ott vagyunk mi is, és a magyar helyesírás működik benne, az ellenőrzés, és ráadásul világszínvonalú szerintem. És ebben van egyfajta fejlődés, tehát ugye nyilván néhány évvel ezelőttihez képest ez már jobban működik. Tehát ebben az a döbbenet, hogy amikor ez megjelent annak idején a Firefoxban, már akkor is világszínvonalú volt. Tehát volt nekünk korábban más jellegű, tehát más cég által készített helyesírás ellenőrzőnk, és ami egy professzionális csapatnak volt a munkája, simán fölvette el a versenyt szerintem annak idején, és ez most is áll. Na most a lényeg az, hogy László készített a LibreOffice 3.5-höz egy nyelvhelyesség ellenőrzőt. Tehát azért lássuk a különbséget, az egyik egy helyes írás ellenőrző, ami ugye az elgépeléseket figyeli elsősorban, meg a rosszul írt szavakat. Elipszilonosé pontos. Igen, ilyesmi. Amíg a nyelvhelyesség ellenőrzésnél ugye arról van szó, hogy mondatokat, mondatszerkezeteket, rossz fogalmazásbeli dolgokat próbál javítani, illetve észrevenni az ezekben levő döccenéseket, hibákat, és fölhívni ezekre a figyelmet. Ez mesterséges intelligencia, vagy... Ez mind része ennek a dolognak. Az az különösen érdekes benne, hogy ez kiegészítőként épül be a LibreOffice 3.5-be, és nagyon gyors, viszonylag nagyon egyszerűen programozható is, és nagyon gyorsan működik, tehát akár más nyelveknek az ellenőrzéséhez föl lehet használni, például ő maga elkészítette az angol nyelvnek a nyelvhelyesség ellenőrzőjét is ugyanezzel a lendülettel, ami viszont különösen érdekes benne, hogy a nyelvhelyesség ellenőrzésnek, amikor egy ilyen dolgot fejlesztesz, nem csak az lehet az irány, hogy megtaláljon minél több fajta hibát a fogalmazásban, hanem az is lehet az iránya, hogy minél kevesebb fals riasztást adjon vissza. Tehát ne találjon meg olyan szófordulatokat vagy fogalmazásokat hibának, amik valójában nem azok. És ezt külön kiemelték most így a Lightproof technológia kapcsán, hogy gyakorlatilag ez volt a fejlesztésnek az egyik fontos irány, hogy eddig is volt a LibreOffice-ban nyelvhelyesség ellenőrzés, de nagyon sok ilyen fals riasztást adott. Tehát aláhúzott olyan dolgokat, vagy hibának jelölt olyan dolgokat, amik valójában nem voltak hibásak, és ebben az új fejlesztésű rendszerben viszont ez sokkal pontosabb és jobban meghatározott lett. És ez a Németh László érdeme, tehát őt így név szerint kiemelték, abszolút, vagy mi magyarok azt mondjuk, hogy a mi kis szegmensükre büszkék, vagy Németh László által. Ez abszolút a László érdeme. Egyébként még egy nagyon fontos fejlesztés kapcsolódik a nevéhez, hogyha már itt tartunk. Készített egy olyan ez kicsit bonyolult elmagyarázni, de a lényeg az, hogy a szövegek megjelenítésével kapcsolatban van egy nagyon fontos fejlesztése, ami lehetővé teszi, hogy jobban jelenjenek meg a szöveg a képernyőn, mint korábban. Ugye ez egy nagy bűvész mutatvány, igazából mindig bűvészkedünk azon, hogy ezek az úgynevezett vektoros betűkészletek, amikor ilyen icipici 1-2 pixel, vagy mondjuk 5-6 pixel magas betűket kell megjeleníteni a monitoron, ezek normálisan nézenek ki, tehát fölismert, hogy ez egy S betű, E betű, ne csukódjon be az E betűnek a kicsi pöttye ott. Tehát, hogy ezek felismerhetők, olvashatók legyenek, és mondjuk, hogyha 6 órát töltesz egy monitor előtt szöveget böngészve, szerkesztve, akkor ne essél ki a székből 2 óra után, hogy ezt nem tudod olvasni, mert nem kontrasztos, nem jelenik meg jól, nem ismered fel a betűket, elfárad a szemed, ilyesmi. Tehát ez egy nagyon komoly tudomány, és ebben is abszolút az élen járunk ezek szerint, mert a LibreOffice új szöveg megjelenítője az a László keze munkáját dicséri, illetve hát ő egy technológiát felhasználva csinálta ezt a dolgot, és ez is egy nagyon fontos újdonság az új irodai programcsomagnak. Hát egyébként tegyük hozzá, hogy a hibázási aránya ezeknek a nyelvhelyesség ellenőrzőknek, helyesírás ellenőrzőknek is, de a nyelvhelyesség ellenőrzőknek azért eléggé relatív. Tehát nagyon intoleránsak vagyunk ezekkel az automatákkal szemben. Ha 10%-os hibázási arány van, akkor már rettenetesen föl vagyunk háborodva. Egyébként messze 10% arat van. Már nagyon-nagyon-nagyon régóta a nyelvhelyesség és helyesírás ellenőrzők ellenőrző szoftvereknek a hibázási aránya. A másik pedig, hogy ezt hogyan lehet elérni, és hogyan lehet csökkenteni. Nagyon helyesen hangzott el, hogy ez kizárólag úgy tud menni, ha van ma valamiféle mesterséges intelligencia a háttérben, és adatbázis is. A mesterséges intelligencia az pedig ebben az esetben egy nyelvi modell. Egy nagyon komoly, grammatikailag, nyelvtanilag felállított nyelvi modell, aminek ugye a lényeg, hogy érzékel egy szó alakot, vagy egy szószerkezetet, és részekre tudja bontani, és ki tudja találni, ezt idézőjelbe tettem, hogy azon milyen alaktani morfológiai elemek lehetnek, mert nem lehet az összes szót, meg az összes szóalakot belerakni egy adatbázisba a háttérbe, mert a mai technológia sem bírná ezt, és nagyon lelassulna a dolog. Tehát ez egy zseniális dolog, és ez egy nagyon-nagyon komoly tudományos hátteret igényel. Én nem is értem, hogy mehet ez egy ingyenesen működő projektben. Nem tudom elképzelni, de hatalmas munka. Akit ez komolyabban érdekel egyébként, a LibreOffice magyarországi weboldalán, rákeresünk a Google-ban, megtalálj, első találat lesz. Szóval ezen a weboldalon több cikk is foglalkozott azzal, hogy hogyan működik ez a Liveproof nyelvhelyesség ellenőrző, úgyhogy érdemes ezeket böngészgetni. De akkor hagyd mondjak még két érdekes dolgot. Szintén magyar fejlesztés az, hogy a teljes LibreOffice Windows-os telepítője megváltozott, de olyan szinten, hogy nem csak a magyar, hanem tehát a világszinten az összes különböző nyelvi változatnak a Windows-os telepítője, szintén egy magyar úriember, bizonyos Tímár András munkáját dicséri. A régi elavult telepítőt azt kidobták, és egy sokkal modernebb, egyszerűbb és jobban használható, ráadásul a magyar Windows-on magyarul beszélő és tényleg nagyon kényelmes, meg egyszerű telepítőt kapott a LibreOffice ezáltal. És akkor most térjünk át a PC-típ részére a dolognak, hogy és megpróbáltam ott föltelepíteni a 3.5-ös LibreOffice-t, nekem eddig fönn volt a 3.4-es változat, és gondoltam, hogy akkor én is frissítem a legfrissebbre, de nem sikerült. Két oka van a dolognak, az egyik az az, hogy a 3.4-esnek a telepítőjével van valami gond, ami miatt ez ilyen nagyon egyszerűen nem frissíthető fel a 3.5-ösre, és erre két megoldást mondanak jelen pillanatban, az egyik az, hogy el kell távolítanunk a régit, és utána feltelepítenünk az újat, a másik pedig az, hogy föl kell telepítenünk előbb a 3.4.5-ös változatot, ez volt a legfrissebb a 3.4-esből, és utána arra már rá lehet telepíteni a 3.5-öst. Konkrétan jött hozzánk is egyébként a PC-vernek a segélyvonal fórumára kérdés ezzel kapcsolatban, hogy miért nem sikerült frissíteni, és most már tudjuk, hogy ennek ez az oka. Illetve a másik érdekesség, hogy amikor föltelepítettük végül a 3.5-öst, és elindítottuk, akkor pedig hiányolt a Java futtatókörnyezetnek a legfrissebb változata, ebbe is bele lehet futni ebbe a hibába, hogy azt fogja mondani, hogy neki ez, ami most föl van telepítve a gépünkre, ez nem jó, és akkor el kell menni a download.java.com-ra, és le kell onnan tölteni a legfrissebbet, ami azt hiszem most a 6.31-es, vagy valami ilyesmi. Tehát még egyszer tegyük hozzá, hogy ugye a LibreOffice-ról beszéltünk, ami egy ingyenesen letölthető, egyébként a közösség által, fura módon valahogy nem tudom én, ingyen fejlesztett programcsomag. Konkrétan van 30 ember, aki főállásban fejleszti, és bárki számára hozzáférhető a forráskód, és bekapcsolódhat a fejlesztésbe. Tehát ez óriási dolog, hogyha én mondjuk kedvet kapok, és értenék hozzá ilyen szinten, akkor akár holnap nekiállhatnék, és azokat a problémákat, vagy azokat a kényelmetlenségeket, amiket mondjuk én tapasztalok a táblázatkezelő programjába, akár ki is javíthatnám, beküldhetném ezt a javítást, és ez akár bekerülhetne a következő verziójába. Eddig tartott a netidők, a blogunkat a netidok.poster.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételket pedig a PC World lemez mellékletén, méghozzá MP3-ban. Elköszön az Asztaltársaság és Nagy Istok Tibor. Jövő héten megint találkozunk, a viszonthallásra.